إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدل سوات كتوفيق برمب عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mu melni ñi ngi won ci faram faacce yi nga xamni borom téré bi indi nako ci ma'nawu al ibada manam jaamu yalla mu indi won ci yenn ta'rifati manam yenn firi yi nga xamni borom xam xam yi dañ ko firi jaamu yalla ci sharia te mu nekk firi wo xamni na'am baat yi ñuy jëfëndiko mën na wuté waye nak lamu ëmb maana ba ben la bokon na ca la ibn al qayyim waxon ne jaamu yalla mom moy ak dayo ci beug ak dayo ci toroxlu waxon ne ñaar yoyu ñom ñoy ñaari aksi yi nga xamni ci la jaamu yalla di wëndelu mune wa minhum man yaqulu al ibadatu hiya ma umira bihi shar'an من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من امنا سي نيوم ньо خامتاني تام سي بوروم خام خامي ني ني جامو يالا موي لو خامني لو ني ديغلال ديغلك شريعه تي نيكول لو خامني مينيل موكو وارال مانام ادا نيت ني موكو وارال موكو اندي ديديت نيكول تاميت لو خامتاني ني لو خيل اندي لا nekul lo xamni dafa delu ci minelu nit ñi seen aada wala muy delu ci xel dedet waye day nek digle go xamni diglek sharia go xamni dafa bayo ci ki nga xamni moy borom jami mune li anna al ibadata tawqifiyya la tathbutu bil aql wala bil urf tombu bu am solo ngi ni principe règle bu reuy muy qaida bu am solo bo xamanteni ni nit ki da ko wara wattu bu baax japp ko noté ko wattu ko manam mune ndax al ibadata ak jamu tawqifiyya les di taxaw la ba am ci ndigal waw ndigal jamu yalla ndigal ci lay teggu jaamu yalla ci ndigal lay teggu du lo xamni da ngay ñew rek di def wala ngay wax dedet tawqifiyya ay tatawaqqaf hatta ya'tika al-amr min ash-shar da ngay taxaw ba digle ñew ba wo ci sharia mango lolu moy jaamu yalla kon jaamu yalla du lo xamanteni ni dañ nan ah ñun de li lañ mina def de nga ko min ghayri ittiradin 'urfi ay ma yujibuhu al-urf la du lo xamanteni ni nan ah ñun dal ni lañ mëna jullé ni lañ miné jullé dedet da ngay bayyi ba sharia min la jullil ni la ni ngay jullé kon bo déggé ñu né julli da wara julli la nga wara def moy dem jangi nan lañuy jullé nan lañuy jullé nak boko bëggé xam da ngay dem ci diglé yi sharia joxé ni ni lañuy jullé waye do tok rek ne ah ñun de suñu dekk ñun ni lañ miné julé ñun dal suñu julli dekk ni la da xam ngeen ni façon julli bari na ngok amon na ay jamono na waju fi génné won julli bo xamni da ngay wétu boy julli julli côté da ngay jullé côté quoi wétu légui wolé ngeen tok tam dégg am ñu fan yé rek am nañu fi génné won julli bo xamni ñaari rakal tisbar ñaari rakal timis ñaari rakal ge ñaari rakal suba ñaari lepp ñaari rakal a legui julli yoy yeb ban mo ci julli bi wër est ce que da nga nan ah ñun de suñu gox ñun ca ñaari rakkay lañ ne wala ñe nan ah ñun de suñu gox ñun suñu julli wërtu la gis nga ma ngo té lolu nekkut lo xamanteni ni borom xam xam yi bañuy teur règle yoyu du rek luñu tek seen xel dedet dañ ko tek ci ay nusus ci ay texte yonante bi alayhi salatu wassalam mo ne sallu kama ra'aytumuni usalli julle len kom ni ngeen ma gisee may julle gis nga ko julle len kom ni ngeen ma gisee may julle kon bu fekke geussu nga jang ba gis ne li la yonante bi dan julle aha lolé nak moy jaamu yalla kon gis nga jaamu yalla meunta nek jaamu yalla te sharia waxula jaamu bobé nan nga koy défé ba nga défé ko nako sharia diglé soko défé ci anam bo xamni sharia diglé wuko du tudd jaamu yalla gis nga lolou ma ngo té lolou nak gis nga dañ koy saggane bu kon bu boba xamal ni jaamu yalla amna ñaari charte ñaari condition yo xamni faawu ñaar yeb dajendo ci pour mëna nek jaamu yalla ben bi moy al ikhlas mu set wicc ci bokale na sel ñel yalla ndax julli gi lu bari koor yi rum bari te yalla taxul yalla soxlawul ana aghna shuraka'i 'ani shirk sunu borom ne man may ki gëna doylu ci ñiñ may bokalel kep ku jëf ab jëf manam ben xéetu jaamu yalla bo def bole ma ci man ak kenen ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirka ma bocc ka kang ma bokalel soxlatuma kon jëf ji bu selul tu jaamu yalla waye tamit jëf ji defin wax nang koy joxe bu fekke nekut nako yonanti bi alayhi salatu wassalam jangale nekut nako sharia digle tamit baxut imaginel tay ñu jëlon la ci ben entreprise nga ñew ñu la entreprise bi kat ligéeyin bi ni la nga bayyi ligéeyin bobu yow yel benen xétu ligéeyin ndax da nañ la ko nangul kèn du la ko nangul gis nga ko par exemple tay école publique yi fi nek ku ci demone jël cours yi ñi jàngalé français nga né dang koy def ci anglais da nañ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul ak lo ñew nan no légui jamono ji anglais lak anglais mom mo gëna am solo langue anglaise vraiment mom mo fété kaw yenen langue yi nangam technologie bi tay lu ci bari ci anglais la recherche scientifique yu bari tay ci anglais la hé gaay dañ nan la suñu réew mi réew la bo xamanteni ni langue française moy langue bi nga xamanteni ni moy bi ñuy jëfëndiko nak gis nga duñ la ko nangul waaw ndegam doomu adamay ñoo am ful la jojé ba mëna teur seeni teur né teur wi ni ñu ko teuré noné nga koy respecté mo xam jàngalé kat bi mo xam ku mëna doon ba tay boko ñëwon soppi duñ la ko nangul waxuma la sunu borom ni bind jami may leen xel boomu may leen ful la jojé kon fexel ba soy jaamu sa borom jëf jëf ñaari charte yoy bu mu ci manké sel ga muy ikhlas ga waye benen ba nak mom moy defin wax mom ni tay al mutaba'ah manam nang koy defé na fekk ne moy defin wax ka yalla yoni jangalé sino rek kon yow day melni da nga nan ashhadu an la ilaha illa allah nga dagge ko fofu nga dagge ko fofu te ashhadu an la ilaha illa Allah la ca top moy wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Bu fekke yalla bu ne julli len yow yay tanal sa bop na ngay julle yonent bi du lako jangal kon day melni ashhadu an la ilaha illa Allah yow banko waxe rek fang ko dagge bu boba kon day melni kon utilité wu yonent bi alayhi salatu wa salam ci yoni biko borom bi tabarak wa taala yoni mu jotali xeer wi xet wi day melni kon lolu c'était inutile yalla mënon na wax julli len rek ku nek julle num la nexé ké julle côté ké nan ñaari rakala ké nan ñetti rakala ké nan juroomi rakala ainsi de suite ainsi de suite mais sunu borom dafa tann yonent yoni ko pour koku ñew na yalla ne julle len nonu koku won len ko julli sunu borom jalla wala kan la ko jox yonent bi alayhi salatu wassalam mom la jox julli bam koy jox julli da ko riñane motax kep ku julli julli bu meuna don nak kep ku ko julle na nga xamni yonent bi alayhi salatu wassalam jangale wu ko nonu perte nga ak ku la meuna jox julli bobu nak ak ku la ko meuna jox sunu borom dafa riñane yonent bi jox ko julli jangal lol da ko riñane jox ko julli yabal jibril waxtu julli jibril ñew jité ci yonent bi alayhi salatu wassalam xeymal ko waxtu yi donc yow bo fi diké indi say julli bop indi say xétu jaamu yalla ay bop ak pertangé képp la lay julal tay nak lu mel non dafa bari lol surtout ak internet be ak réseaux sociaux yi légo lé ngay skousa sanni ay vidéo waji di ci wax lu ko neex wala ké ñew naan ñaan bé fé ké ñew naan xétu jaamu yalla bé fé ak yu démé non surtout nak légo lé ak buñ né amna lu xew nga dégg ku né di woné né man ma yori ñaan wala man ma yori sikar wala yor ma yori nangam té lañ lay jox yépp amut yalla néna amut yonent bi néna amut lamay wax mi ngi ci téré sangam téré bobu nek téré sharia bu ñu reconnaître mango téré bo xamni borom xam xam sharia yi valider nañ ko validation bo xam dafa téggu ci xam xam tay tay ministère de l'éducation nationale dafa am ay téré yu mu valider yo xamni yoy la opté ni yi ñoo valable pour année scolaire bi ñu jàngalé ci légi yow imaginer nga demone Canada jël seeni livre jël seeni nangam ñoo de dang koy jàngalé ci goné yi nga xamni ñi ngi ci soufu autorité ministère de l'éducation nationale ndax dinañ la ko nangul té lolu xelum doomu adama képp la motax day bax aussi nit ñi di jëfëndiko seen xel di sétantal bu bax lutax yalla yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam lutax yalla yoni yonante bi alayhi salatu wassalam lan motax khuzu anni manasikakum fil hajj sallu kama ra'aytumuni usalli kholal yoy yeb gis nga ni ngeen di adje mune jele len ko ci man julle len kom ni may julle ak yu bare bare bare bare wa lan mo tere nit ñi kon seen jaamu yalla buñ koy joxe ci ndigalu yalla waye ñu joxe ko ci anam ba nga xamni ki yalla yoni mom la jangale donc da nga xam da nga gis ni kon dekete da nga wara jang da nga wara gestu yonante bi nan la jangale julli nan la jangale ñaan nan la jangale wakirlu nan la jangale jebelu nan la jangale toroxlu nan la jangale sukkasndiku nan la jangale koor nan la jangale aji makka nan la jangale wat mais xolatay sénégalais est ce que ni ñi waté non la yonent bi jàngalé wat pourtant duñu posé wu question bobu wa ndax man ni may waté non la yonent bi jàngalé wat duñ ko sax la sen bop té pourtant bu doon loterie ci xoss ga ha bala ngay xoss wala ba ngay def choix wu li nga xamanteni da mo concerne l'autorité bobu mais di nga lire instruction yi la jox suivre ko parce que yaa ngi yaakaar gagné cee xaalis. Gis nga loolu, yaa ngi yaakaar jani cee xaalis, gis nga ko. Te loolu lan la? Ay lan la? Ay mooy yàlla la, du xaram la. Mais di nga fexe ba instruction yi ñu fa teg nga suivre ko. Garab gi ngay naan aussi noonu, di nga fexe ba instruction yi ñu fa teg nga fexe suivre ko, respecte ko, respecte dosage bi, respecte lépp. Sinon boo deful ndànk xam nga ni yaa ngi courir ay risque. Léegi lu tax nag ci côté diina doo sentir yow risque yooyu, lu tax doo ko bàyyi xel? Nga ñëw na yonent bi jullee woon, yow daal lijjanti woo ko sunu waa dëkk wala sunu waa koñ ni la ñu jullee wala julli bi moo xew ak yu demee noonee. Wallahul musta'an. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la, lu jar a settantal la. Kon ndekete jaamu yàlla moom du loo xam ne dañ koy sukkasndiku ci miineel nii lañ ko miinee. Déedéet miineel moom alquran da ko dàq. Ma ngoog mbiri miineel ci li nga xamante ni nii maanaam cosaan la ci diina tegu ci ay firnde, miineel ga wuuteeg la diine jàngale, miineel googu laa wax. Miineel googu alquran da ko dàq. Waaw, parce que miineel am na buntam ci diina. Waaw, buntam boo xamante ni mi ngi ànd ak ay garde fouam. Kon du luñ boyal képp déedéet. Waaw, mais topp ci miineel goo xamante ni nii dafa wuuteeg cosaani diina, wuuteeg alquran, wuuteeg sunna, miineel googu mooy la ñu dàq. Kon miineel googee du tegu, jaamu yàlla du ca tegu, waaye tamit xel jaamu yàlla du ca tegu. Ndax lan? Ndax jaamu yàlla tawqifiya la. Al ibadatu tawqifiya la tasbutu bil aqli, mu ne jaamu yàlla du saxe ci xel, wala bil urfi du saxe ci miineel. Inna wa innama tasbutu bi shar, waaye mi ngi saxe ci sharia. Mu ne wa hada taarifun sahih, mu ne définition bi définition la boo xam ne bu wér la. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.